Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. วันนี้อาตมากำลังฉลอง104ศตวรรษในประเทศไทยได้อยู่25ปีมากลางเดือนพฤศจิกาพ.ศ.ปี2521มาตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะดังใจแต่ว่าสายการบินลืมกระเป๋าไว้ที่มอสโกก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องวัตถุสิ่งของก็มาครั้งแรกไม่รู้จักใครยังไม่รู้ว่ากรุงเทพอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำไปลงไปที่ดอนเมืองก็ออกเดินเพราะเป็นคนชอบเดินมันจะเดินไปกรุงเทพคนก็บอกว่ามันไกลก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกมีทั้งมันมีเวลาเยอะแต่ก็ร้อนสุดท้ายก็ขึ้นรถเมล์รถเมล์ลงไปกลางกรุงเทพมีคนเขียนชื่อวัดวัดเป็นชะก็เลยเดินไปหาวัดเป็นชะวัดเป็นชะก็ไม่ให้อยู่ก็มีชื่อที่สองวัดบวรวายบนอวายส์ก็ถามคนนี้วัดบวรอายส์อยู่ที่ไหนไม่ได้พูดว่าที่ไหน where is วัดบวรอายส์ไม่มีใครรู้ว่าวัดบนอวายส์นี่โอ้วัดปวารีเวศเขาบอกว่าไม่ไทยโน้นเขียนภาษาไทยเป็นตัวอังกฤษที่ยุ่งอย่างนี้ก็ไปถึงวัดปวารก็มีพระอินโดเมตตาให้ไปพักใต้ทุนกุฏิขึ้นแรกในเมืองไทย25ปีก็ในความรู้สึกตัวก็เป็นเวลาที่สั้นนิดเดียวผ่านเร็วตอนนี้ก็ได้ออกจากตำแหน่งเจ้าวาดวัดปานานาชาติแบบ early retire มาแม่วิเวกอยู่บนเขานั้นก็มีโอกาสได้ให้ทำเป็นทานเดือนละสองครั้งกับกลุ่ม 4G เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีแบบนี้ด้วย 4G มีนึกออกไหมใกล้เกลือกินเกลือกอกตัวชีกอกไก่ใกล้เกลือกินเกลือเพราะว่าคนไทยส่วนมากส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระดับใกล้เกลือกินด่างและพวกเราเนี่ยใกล้เกลือด้วยและกินเกลือด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้จะพูดเรื่องเกลือดีไหมเมื่อสองสามวันที่แล้วอาตมาได้ไปเมืองลาวคณะญาติโยมไปทานข้าวพระเราไปเดินอยู่ในตลาดเจ้าของร้านนิมนต์ไปฉันเป๊ปซี่นั่งคุยกับเจ้าของร้านกาแฟร้านน้ำน้ำมักลมปรากฏว่าเขาเป็นลูกศิษย์วัดป่าเพราะว่าท่านอาจารย์จะไปวัดผู้ ก็มีวัดป่าอยู่ระหว่างทางวัดป่าธรรมรังสีนิมนต์ไปเยี่ยมเพิ่นนะครับบอกว่าเพิ่นบ่สบายเมื่อวานนี้ก็ได้ไปถวายน้ำเกลือเพิ่นแต่เพิ่นไม่ได้โอ้โทษไม่ได้พูดน้ำเกลือพูดว่าน้ำทะเลเพราะว่าไปถวายน้ำทะเลเราก็งงอยู่ว่าน้ำทะเลไปแล้วรักษาโรคอะไรคุยไปคุยมาปรากฏว่าท่านเขาน้ำเกลือแต่คนลาวเขาก็เรียกว่าน้ำทะเลเราก็จึงเข้าใจเอ้ทีแรกก็คิดว่าคำดีแล้วเรียกว่าน้ำเกลือเป็นน้ำทะเลแต่ว่าคิดพิจารณาแล้วว่าเขาก็เป็นเพราะว่าลาวไม่ติดทะเลใช่ไหมลาวไม่มีทะเลเขาก็ไม่รู้จักทะเลเขาก็ได้ยินแต่ชื่อเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่มีสิทธิ์จะไปต่างประเทศไปเที่ยวชายหาดเหมือนคนไทยเขาจะรู้ว่าน้ำทะเลมีเกลือเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าน้ำเกลือน้ำทะเลก็ไม่แปลกอะไรนี่ดังลุงพ่อชาเอาเรื่องเกลือนั้นไปอธิบายเรื่องที่คนหลายๆคนสงสัยกันอยู่นั่นก็คืออ่านหรือฟังเรื่องสวรรค์นรกแล้วมันเป็นจริงหรือเป็นจริงเหมือนในตำราหรือเปล่าที่ว่ามีหม้อท้องแดงอะไรต่ออะไรนี่มันเป็นไปได้หรือลุงพ่อชาท่านอธิบายว่าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับคนคนหนึ่งเที่ยวไปในประเทศทะเลทรายกลับไปจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าประเทศนั้นเป็นอย่างไรแต่มีปัญหาว่าที่บ้านเขานั้นไม่มีทะเลทรายไม่มีทรายไม่รู้จักทรายเราจะอธิบายให้เขาฟังอย่างไรคนนี้ก็เลยเอาเกลือมาเปรียบเทียบมันก็คล้ายๆกับเป็นเกลือหมดเลยเดินไปทางไหนเห็นแต่เกลือพอให้เพื่อนได้นึกภาพว่าประเทศทะเลทรายเป็นอย่างไรนี่ถ้าถามว่าเหมือนกันไหมมันก็เหมือนในบางส่วนเกลือกับทรายมันก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดก็มีลักษณะบางอย่างเหมือนกันแต่บางอย่างไม่เหมือนกันแต่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าต้องอธิบายสิ่งที่คนไม่รู้จักต้องเอาสิ่งที่คนรู้จักมาเป็นเครื่องมือในการอธิบายฉันก็เอาคนนี้เอาเกลือมาอธิบายทรายลุงพ่อชาท่านบอกว่าเหมือนท่านเอาหม้อท้องแดงมาอธิบายมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรานึกภาพไม่ออกเพราะฉะนั้นการที่สวรรค์ของคนไทยก็แบบสวรรค์ไทยสวรรค์ฝรั่งก็คงสวรรค์ฝรั่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะก็มันเป็นเรื่องการพยายามอธิบายผ่านสัญญาผ่านภาษาผ่านความเชื่อถือในวัฒนธรรมในสิ่งที่มีจริงแต่พูดยากนี่ก็เป็นเรื่องของเกลือเหมือนกันครูบาอาจารย์ทางอีสานมักจะเอาเกลือมาอธิบายหรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆบ่อยๆเพราะว่าเกลือเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคนอีสานเช่นอาหารหลักปลาร้าก็ต้องอาศัยเกลือมันจึงจะได้ฉะนั้นจะมีคำสอนของครูบาอาจารย์ที่กล่าวถึงเกลือบ่อยๆลุงพ่อชาท่านพูดถึงเรื่องบุญกุศลถามว่าบุญเหมือนปลากุศลเหมือนเกลือบุญถ้าขาดกุศลขาดความฉลาดบุญนั้นจะเน่าแต่ถ้ามีทั้งบุญทั้งกุศล บุญนั้นไม่เน่าเหมือนปลาสดถ้าวางไว้เฉยๆเก็บไว้เฉยๆไม่นานมันก็เน่าแต่ถ้าใส่เกลือเก็บไว้ให้ดีปลานั้นกินได้เป็นปีดังเกลือเป็นเครื่องรักษาปลาจันไนกุศลเป็นเครื่องรักษาบุญกุศลในที่นี้ก็คือความฉลาดนั่นเองเรายกตัวอย่างง่ายๆการไปทำบุญการไปทำบุญที่วัดถ้าเราขาดความฉลาดขาดความคิดทางกุศลเราอาจจะลืมเป้าหมายจุดประสงค์ในการทำบุญได้กิจกรรมอะไรก็ตามเถอะไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าเราลืมจุดหมายปลายทางลืมเป้าหมายที่ประสงค์เมื่อไหร่โอกาสที่จะเผลอหรือที่จะหลงอยู่ในรายละเอียดและส่วนย่อยของกิจกรรมมันเป็นไปได้ง่ายมากดังนั้นต้องการความพอดีใช่ไหมถ้าเราให้ความสำคัญกับข้อปลีกย่อยมากเกินไปลืมจุดประสงค์เป้าหมายงานก็ไม่เดินแต่เราหมดแต่คิดถึงเรื่องสิ่งสูงสุดที่ต้องการเลิกผลที่ต้องการแล้วมักจะมักง่ายกับขอปลีกย่อยหรือว่าวิธีการต่างๆเพราะว่าเราจะกลับมองว่าวิธีการต่างๆนั้นก็เป็นแค่เงื่อนไขเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการคือไม่เคารพในการกระทำของตัวเองเท่าที่ควรขาดความเคารพในงานนั้นจิตใจไปอยู่กับผลมากเกินไปมันก็มีโทษจิตใจบางก็อยู่กับเหตุมากเกินไปก็มีโทษต้องการให้พอดีคือให้รอบคอบตั้งอกตั้งใจกับการสร้างเหตุแต่ต้องระลึกถึงผลที่ต้องการเป็นครั้งคราวเพื่อเราจะไม่เหออกจากทางที่ตรงไปสู่เป้าหมายนั้นหรือผลนั้นการหาความพอดีในลักษณะนี้ใช้ได้ทั้งโลกทั้งธรรมเราจะไปทำบุญที่วัดเราต้องการอะไรต้องการบุญบุญคืออะไรเพราะบุญเป็นชื่อของความดีหรือเป็นชื่อของความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำความดีหรือเป็นชื่อของการชำระจิตใจในระดับใดระดับหนึ่งเราให้ทานเราก็ชำระความตระหนี่ในระดับใดระดับหนึ่งเรารักษาศีลเราก็ได้บุญจากการที่ได้ชำระความเคยชินที่จะปิดเบียนตนปิดเบียนผู้อื่นทั้งกายทั้งวาจาเราฝึกจิตแล้วก็เป็นการชำระจิตโดยตรงซึ่งเป็นบุญอย่างยิ่งดังนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกอยู่ตลอดเวลาที่เรากำลังทำบุญเราทำบุญเพื่ออะไรเราทำบุญเพื่อชำระจิตใจเราทำบุญเพื่อลดกิเลสฉะนั้นเมื่อมีความคิดที่จะออกหน้าออกตาต้องการให้คนสรรเสริญเยินยอแล้วมันจะมีสติบอกว่าไม่ใช่ทางบุญไม่ได้ไปทางนี้ทางบุญไปทางนี้ถ้าเราพองด้วยความคำสรรเสริญเยินยอของคนอื่นไม่ใช่ทางบุญแล้วถ้าเป็นบุญมันก็เป็นบุญที่จะเน่าได้ พราะขาดกุศลขาดความฉลาดเราทำบุญแล้วสิ่งที่ต้องการคือการชำระจิตใจและต้องการความสงบการทำบุญถือว่าเราจะทำกับข้าวถวายพระการทำบุญเริ่มที่ไหนจบที่ไหนลุกขึ้นตอนเช้าเข้าห้องครัวก็เป็นการเริ่มต้นของการทำบุญต้องมีกุศลด้วยข้อหนึ่งก็คือรู้จักเวลาใช่ไหมบริหารเวลาเป็นกะเวลาให้ดีถ้าหากว่ากะเวลาไม่ถูกรีบแต่เช้าเลยกลัวจะไม่ทันคอยดูเวลาตลอดเวลาเครียดบุญก็น้อยนะเพราะขาดกุศลคือตัวความฉลาดในการกะเวลาให้ถูกวันนี้เราจะทำอย่างนี้เราต้องรู้จักตนรู้จักว่าปกติทำงานแบบนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่กะเวลาให้ดีอันนี้ก็เป็นความฉลาดที่เราต้องอาศัยอยู่เป็นประจำทำบุญก็เหมือนกันถ้าขาดความฉลาดทำบุญแต่เช้านี่วุ่นบุญแต่เช้าวุ่นกับตัวบุญมากวุ่นรำคาญเครียดพอเครียดพอรำคาญรีบเกินไปขับรถไปบางทีไม่ระวังหรืออาจจะเกิดทะเลาะเปาะแว้งกันในระหว่างการขับรถไปทำบุญกำลังจะทำบุญแล้วไปทะเลาะกันตลอดทางอันนี้เรียกว่าทำบุญแบบขาดกุศลแล้วลมพรางอยู่ที่วัดก็ยังมีอย่างเช่นถวายอาหารแล้วก็จองว่าท่านเอาหรือเปล่าท่านเอาหรือเปล่านี่คือลมพรางของคนทำบุญนะระวังพระท่านพอไปเอาหม้อของตัวเองโอ้ท่านตักนิดเดียวเราทำแต่เช้าเลยเนี่ยเสียใจถ้าเสียใจเสียดายบุญมันก็เฉาเนี่ยตัวบุญเฉาไปเลยคือมันขาดกุศลกุศลคือตัวรักษาแล้วเราทำบุญก็จะว่าเป็นการปฏิบัติระดับพื้นก็ได้แต่ถ้าเราฉลาดแล้วมันก็กลายเป็นศูนย์หนึ่งของการพัฒนาจิตใจก็เป็นการเราก็มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปทำบุญมีการชำระด้วยอาจจะไม่ถึงขั้นชำระจนสะอาดสะอ้านแต่อย่างน้อยก็รู้สึกว่ามีอะไรดีขึ้นไปบางเล็กน้อยและความดีที่เกิดขึ้นเพิ่มกำลังทุกวันมันกลายเป็นที่พึ่งของเราได้เป็นที่ภาคภูมิใจของเราได้พระพุทธองค์เองเคยเปรียบเทียบเกลือกับกรรมตัวกรรมการเปรียบเทียบของพระพุทธองค์ก็คือเกลือช้อนหนึ่งใส่ไว้ในแก้วน้ำอย่างนี้จะทำให้รสจืดของน้ำเปลี่ยนเป็นรสเค็มได้ทันทีนี่คือพลังฤทธิ์ของเกลือสามารถทำให้น้ำเปลี่ยนรสได้แต่ถ้าเอาช้อนเกลือนั้นไปผสมกับน้ำจำนวนมากเช่นน้ำในสระหรือน้ำในแทงน้ำเปิดก๊อกออกมาแล้วปรากฏว่ารสเหมือนเดิมจืดเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าปริมาณของน้ำมันมากปริมาณของเกลือน้อย พราะนั้นเกลือไม่สามารถจะทำให้รสของน้ำเปลี่ยนไปได้พระพุทธองค์เปรียบเทียบว่าจิตใจของคนที่ไม่เพียรพยายามในการละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามการบำเพ็ญสิ่งที่งามในการชำระจิตใจของตนบริสุทธิ์ลักษณะของจิตเช่นนั้นคับแคบเหมือนภาชนะเล็กน้อยเพราะฉะนั้นภาชนะเล็กน้อยนั่นสิ่งที่อยู่ในภาชนะก็น้อยมีสิ่งมาเจอปนแม้แต่เล็กนิดเดียวก็ทำให้เปลี่ยนแปลงได้ท่านผู้ที่ขาดการฝึกอบรมทั้งจิตใจจะไม่ค่อยนักแน่นไม่ค่อยมั่นคงถ้าได้สิ่งที่ตัวเองต้องการก็ดีใจโลดเล่นถ้าหากว่าพลาดพลาดจากสิ่งที่รักหรือว่าไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการผิดหวังแทบจะไม่อยากอยู่ในโลกอีกต่อไปคือจิตใจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและปลุกเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายทำยังไงเราก็ต้องขยายภาชนะและต้องเพิ่มน้ำใจให้มีมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงแม้ว่ามีสิ่งมากระทบกระเทือนบ้างแต่จิตใจไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งนั้นและมองในแง่ของธรรมผู้ที่มีกรรมเก่ามากถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วถึงแม้ว่าไม่ออกผลในชาติปัจจุบันจะส่งผลว่าตายแล้วต้องตกนรกและเกิดในอบายภูมิผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะป้องกันอันตรายได้ดีที่สุดแทนที่จะต้องตกนรกหลังจากตายแล้วจะรับวิปากกรรมนั้นในระดับที่อ่อนลงมาในชีวิตประจำวันเช่นเจ็บไข้ใจป่วยเป็นต้นหลายคนหันมาปฏิบัติธรรมแล้วสุขภาพจะไม่ค่อยดีสักระยะหนึ่งหรืออาจจะเป็นในระยะท้ายของชีวิตก็ได้ท่านอธิบายว่าถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ป่วยอย่างนี้ก็ได้ชาตินี้ได้กำไรนิดหนึ่งแต่ว่าชาติหน้าสิลำบากนั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไปหมดไม่ใช่ว่าจะเจริญด้วยโลกธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผู้รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำบุญการปฏิบัติธรรมได้ผลจริงแล้วอาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอาการของการใช้กรรมเก่าในปัจจุบันแทนที่จะต้องรับในระดับที่น่ากลัวมากในชาติหน้านี่ก็เป็นเรื่องที่เราหลักมาพิจารณาแล้วกันคือไม่ใช่เรื่องที่เราจะพิสูจน์ได้ในปัจจุบันขณะแต่ที่เราเห็นได้โดยไม่ยากก็คือผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นย่อมมีความอดทนต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตต่อสิ่งที่ทำให้คนที่ไม่ปฏิบัติหวั่นไหวเดือดร้อนมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งคนสมัยนี้ ต้องมีสถิติสนับสนุนต้องมีคำพูดของนักวิทยาศาสตร์สนับสนุนเพราะนั้นขอเสริมนิดหน่อยตรงนี้ว่าเรานี้นักสังคมศาสตร์ที่อเมริกาเขาไปสัมภาษณ์คนจำนวนมากในเรื่องความรู้สึกต่อชีวิตตัวเองว่าชีวิตมีความสุขมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขอทราบถึงประวัติที่ผ่านมาผลออกมาในลักษณะที่ชาวพุทธเราไม่แปลกใจก็คือดูจากประวัติของคนที่รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขก็ไม่มีอะไรดีกว่าคนที่รู้สึกว่าชีวิตเป็นทุกข์ที่ต่างก็คือทิฏฐิความเห็นมุมมองท่าที่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและที่น่าสังเกตก็คือผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเป็นทุกข์จะชอบเอาปัญหาต่างๆมาคิดทั้งวันทั้งคืนคิดด้วยความน้อยใจบ้างเสียใจบ้างเมื่อสิ่งใดก็ตามถ้าเราคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆมันจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นมีความสำคัญมีน้ำหนักเพียงเพราะว่าเราชอบคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆและความคิดผิดที่เราต้องระมัดระวังมากก็คือเรามองตัวเองในแง่ร้ายว่าเราเป็นคนไม่ดีและทุกครั้งที่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ดีแน่เหมือนกับซ้ำเติมตัวเองทุกครั้งที่ผิดหวังนั่นเห็นไหมเราแย่เราไม่มีทางคนซึมเศร้าก็จะคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของคนที่เป็น depression โรคซึมเศร้าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ตัวเองไม่ชอบไม่ต้องการหรือความผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยกลายเป็นเครื่องซ้ำเติมตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ดีตัวเองไม่มีทางเจริญเป็นต้นนั้นสรุปแล้วว่าความคิดต่อประสบการณ์เป็นตัวกำหนดความสุขความทุกข์มากกว่าตัวประสบการณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นการฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิดในทางที่เพิ่มความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่ชัดเจนและที่ได้ผลในเรื่องนี้สั้นกรรมเก่าเราก็มีอยู่ทุกคนแต่กรรมเก่าไม่ใช่ชะตากรรมเราไม่เป็นไปตามกรรมเก่าผู้ที่เป็นไปตามกรรมเก่านั้นกรรมเก่าคือผู้ที่ไม่เคยคิดจะพัฒนาตัวเองเหมือนชีวิตหรือว่าจิตใจเป็นภาชนะเล็กน้อยมีน้ำเล็กน้อยผู้ที่มุ่งมั่นในการฝึกหัดพัฒนาชีวิตของตัวเองตามหลักคำสอนพุทธเจ้าจะรู้สึกว่าอะไรๆมันก็ขยายออกไปขยายออกไปกว้างขวางปลอดโปร่งจำเก่าก็มีแต่ความหมายของกรรมเก่ารู้สึกน้อยลงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตก็น้อยลงทางเลือกก็มีเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเรื่องการปฏิบัติต่อกรรมเก่ามีเรื่องจริงจะเล่าให้ฟังเมื่อนิทานแต่มันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ250กว่าปีที่แล้วมีพระธุดงค์รูปหนึ่ง อายุ40กว่าเดินทางในเดินทุรงในเกาะคิวชูไปถึง อยู่ในเขตภูเขาไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านนิมนต์มาทำมาสวดสวดศพชาวบ้านตกเหวตายท่านสวดเสร็จแล้วไปดูที่เกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าทางจากหมู่บ้านที่คนตายอยู่ไปสู่หมู่บ้านหนึ่งน่ากลัวมากคือมันเลาะภูเขาเหวลึกมากถ้าฝนตกทางลื่นนี่อันตรายท่านคิดอยากจะช่วยชาวบ้านท่านจึงตัดสินใจอยู่ตรงนั้นไม่ทูตรงต่อท่านจะขุดอุโมงค์ให้ชาวบ้านคือพระญี่ปุ่นไม่ถือวินัยข้อห้ามขุดดินท่านก็ไม่มีวินัยห้ามท่านจะขุดอุโมงค์ภูเขาลูกนั้นที่จะขุดอุโมงค์กว้างประมาณ400เมตรและเป็นภูเขาหินไม่ใช่ภูเขาดินเป็นภูเขาหินท่านบอกชาวบ้านว่าอาตมาจะอยู่ที่นี่และจะขุดอุโมงค์ให้ชาวบ้านจะได้ใช้ต่อไปจะไม่เป็นอันตรายชาวบ้านรู้สึกท่านเป็นบ้าหรือเปล่าพระองค์นี้วิปลาสเปล่าพระองค์เดียวจะไปขุดภูเขาหินกว้าง400เมตรได้ยังไงไม่ให้กำลังใจไม่สนับสนุนหลังยังหัวเราะเยาะที่ซ้ำไปท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านก็ตั้งใจท่านก็เริ่มที่แรกชาวบ้านท่านก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่ท่านก็ไม่ไปไหนท่านมีค้อนตีตะปูค้อนเล็กๆอะไรเนี่ยท่านก็ตี1ปีผ่าน2ปี3ปี3ปีท่านได้ประมาณ40เมตร45เมตรแต่ท่านไม่ถอยนะนั่นคือ45เมตร15เมตรต่อปีไม่มากนะแต่ท่านก็ทำอยู่ตรงนั้นทุกวันไม่ไปไหนเลยอยู่ในอุโมงค์ที่กำลังปรากฏตอนนั้นชาวบ้านชักจะอายท่านมาช่วยที่แรกก็หลายคนแต่พอเห็นงานมันหนักขนาดไหนมันก็ค่อยๆทยอยกันกลับบ้านไม่นานท่านก็กลับอยู่องค์เดียวขุดอุโมงค์ต่อ5ปี6ปี7ปี9ปี10ปี13 14 15 17 18ปีขุดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนตอนนี้ขาถ้าเขาไม่ค่อยดีแล้วตาก็ไม่ค่อยดีแล้วท่านก็อยู่ในอุโมงค์วันหนึ่งมีซามูไรคนหนึ่งเดินทางมาได้ข่าวว่ามีพระลุงตาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเขาว่าอยู่ในอุโมงค์ก็นิมนต์ท่านออกมาที่นี่จะขอพบหน่อยพระท่านเดินออกมาเห็นหน้าซามูไรก็นึกได้ว่ามาเรื่องอะไรคือเรื่องเป็นอย่างนี้ก่อนที่ท่านบวชเป็นพระท่านเป็นคนรับใช้ของเดเมียวเหมือนกับคุณนางเป็นตระกูลซามูไรแล้วเคยเป็นชู้กับเมียน้อยของเจ้านาย จ้าหน้าจับได้จะฆ่าแต่เขาไม่ยอมสู้กับเจ้านายนะแล้วก็จับเชิงเทียนใหญ่แล้วก็ตีหัวของเจ้านายเจ้านายตายเขาก็หนีไปกับผู้หญิงหนีไปแล้วก็ใจเหี้ยวตลอดรู้สึกว่าตัวเองทำบาปมากไปฆ่าผู้มีบุญคุณต่อเราเพียงเพราะพลังของฤทธิ์ของตัณหาผมมีความรู้สึกอย่างนั้นความสัมพันธ์กับฝ่ายผู้หญิงก็เริ่มจะไม่ดีทะเลาะกันบ่อยๆไม่มีความสุขทีนี้เขาอยากจนแล้วก็เลยต้องกลายเป็นอันธพาลปล้นบ้านปล้นทำบาปกันไปเยอะสุดท้ายก็รู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยแยกทางกับฝ่ายผู้หญิงเข้าวัดแล้วเพื่อละลายบาปกรรมเกลือมันมากแล้วต้องละลายท่านบวชแล้วตอนนั้นคิดว่าจะสารที่แรกคิดว่าจะแค่สารภาพบาปกับเจ้าวาดแล้วจะฆ่าตัวตายแต่เจ้าวาดบอกว่าไม่ต้องหรอกให้บวชดีกว่าทำคุณงามความดีชำระของเก่าท่านก็ยอมเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ไม่นานก็ออกธุดงค์แล้วก็มาถึงที่หมู่บ้านนี้ก็ถือว่าที่นี่แหละที่เราจะชำระบาปกรรมที่เคยทำไว้ด้วยทำความดีให้กับชาวบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะใช้เวลากี่วันกี่ปีไม่ว่าแต่จะอยู่ที่นี่จนกว่าประสบความสำเร็จหรือตายทีนี้ปีที่ซามูไรฝ่ายนั้นก็อยู่ได้18ปีตอนนั้นรัฐบาลได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์นั้นก็ส่งช่างไปช่วยตัวนี้งานกำลังก้าวหน้าได้ 80-90% แล้วพระท่านเดินออกมาท่านเห็นซามูไรก็นึกได้ก็บอกว่าลูกชายของเจ้านายอาตมาใช่ไหมเจ้านายเก่าของอาตมาใช่ไหมใช่มาแก้แค้นมาชำระแค้นไม่ได้มาชำระจิตใจมาชำระแค้นพระท่านบอกว่าได้ไม่เป็นไรสมควรแล้วแล้วตอนนี้ก็มีทางรัฐบาลมาช่วยอีกไม่นานอุโมงค์ก็จะเสร็จแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอุโมงค์ปรากฏว่าชาวบ้านคนอื่นขอร้องกับซามูไรอดทนไว้หน่อยเดี๋ยวอุโมงค์เสร็จจึงคอยชำระแค้นให้ท่านทำงานของท่านให้เสร็จก่อนได้ไหมซามูไรหนุ่มก็บอกว่าโอเคได้แต่ก็ธรรมชาติของเด็กหนุ่มก็ใจร้อนใช่ไหมคอยอยู่2วัน3วัน4วันก็ไม่เห็นจะเสร็จวันหนึ่งตอนกลางคืนนอนไม่หลับมันจะเอาตัวนี้แหละดีกว่าเดินเข้าไปในอุโมงค์ก็ได้ยินเสียงก๊อกๆๆๆคือท่านยังทำงานอยู่ทำงานพลางสวดมนต์พลางซามูไรได้ยินเสียงรู้สึกศรัทธาแล้วก็ทำไม่ลงเดินออกจากถ้ำวันรุ่งเช้าพวกคนงานก็มีอาสาสมัครเพิ่มหนึ่งคนซามูไรหนุ่มมาช่วยงานทำงานช่วยลุงพ่อทำได้อีกสักเดือนหนึ่งเดือนกว่าทะลุอุโมงค์เสร็จแล้วพอทะลุไปพอดีลุงพ่อท่านวางเครื่องมือหันไปสู่ซามูไรหนุ่มมาได้แล้วเชิญซามูไรหนุ่มน้ำตาไหลลงไปกราบไม่เอาแล้วขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เรื่องจบอย่างนี้ดีกว่านิทานด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานก็เรื่องนี้จบในคศ.1741 260กว่าปีที่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่จะเห็นความคิดของคนต่อบาปกรรมที่ทำในอดีตท่านก็ยังรู้สึกว่าอย่างไรก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้เป็นการชำระบาปกรรมที่เคยทำไว้ก็ไม่ได้ท้อแท้ใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทีนี้พวกเราก็คงจะได้ข้อคิดบ้างว่าพวกเราก็คงเคยผิดพลาดอยู่ในอดีตไม่มากก็น้อยก็คงไม่ถึงขั้นฆ่าคนไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรนักหนาถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่พวกเราจะได้ชำระของเก่าที่จะก้าวหน้าในธรรมคงจะง่ายกว่าท่านมากเพียงแต่ว่าเราต้องทำอย่างไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมถ้าเรารู้เท่าทันโลกธรรมโลกธรรมต่างๆจะครอบงำจิตใจเราไม่ได้ถ้าเรารู้ตัวสำเสริมว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นยังไงดับอย่างไรรู้มันแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันใช่ไหมสรรเสริญเนี่ยเราก็รู้ว่าสรรเสริญบางทีผู้สรรเสริญก่อนผู้สรรเสริญบางทีสรรเสริญด้วยความหวังดีก็มีสรรเสริญแบบสัตว์แต่ว่าผู้ตามประเพณีตามธรรมเนียมก็มีสรรเสริญโดยมีเจตนาไม่ดีแอบแฝงก็มีนี่สรรเสริญคำสรรเสริญนี้มาจากผู้สรรเสริญผู้สรรเสริญมีต่างๆเราต้องเรียนรู้ใช่ไหมคำสรรเสริญก็มีเกินความจริงก็มีพอดีกับความจริงก็มีไม่ถึงความจริงก็มีนั่นเราก็เรียนรู้พอเรารับคำสรรเสริญเราก็ศึกษาว่ามันเป็นแบบไหนแล้วเราไม่ลืมเป้าหมายชีวิตของเราคือการค่อยๆลดกิเลสสิ่งใดที่จะชวนให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นเราระวังตัวทันทีนะก็เป็นสติของเรามีสติว่าการหลงคำสรรเสริญเป็นอันตรายต่อนักปราชญ์แต่ที่มันจะต้องดั้งอยู่ในสมองตลอดเวลาถ้ามีใครสรรเสริญแล้วสติก็เกิดขึ้นมีตัวสัญญาณระวังนะการหลงคำสรรเสริญเป็นอันตรายต่อนักปราชญ์เราต้องการเป็นนักปราชญ์เราต้องระวังตัวสติความระลึกได้มันเกิดขึ้นเพราะเรามีข้อมูลเหมือนกับคอมพิวเตอร์เราจะดึงข้อมูลออกจากคอมแล้วก็ต้องฝากข้อมูลไว้ก่อนเราจะระลึกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราต้องฝากคำสอนไว้ในใจเมื่อก่อนมันจึงระลึกได้ทุกวันนี้อาตมาก็ไม่ใช่สรรเสริญสนับสนุนให้ท่องบทสวดมนต์เพราะเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสติยังดีมากอย่างเช่นสมมติว่าตื่นไปเที่ยวจนดึกตื่นเช้าเดินเข้าไปงงเงียสมมติเป็นผู้หญิงดูหน้าเนี่ยด้วยโอ้ซึมเศร้ากลุ้มใจดูหน้าตัวเองไม่สวยเลยวันนี้อันนี้ความคิดของคนไม่เข้าวัดนะแต่ถ้าคนเข้าวัดนี่ไม่ตั้งใจคิดพอดูหน้าในกระจกเลยก็คิดว่าชาระธาโมมหิชาระงานนาทิโตอาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้นะมันเป็นความจริงคือมันไม่ได้จัดแจงมันพุทธขึ้นมาเองเหมาะเจาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำไมมันเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องตั้งใจคิดตั้งใจพิจารณาเพราะเราเคยคิดเคยพิจารณาจนท้องแท้แล้วมันก็เลยเป็นทรัพยากรของเราเป็นข้อมูลที่เราพร้อมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราตลอดเวลาท่านทุกวันนี้การท่องจำไม่ค่อยจะรับความนิยมเท่าไหร่แต่เราเลือกท่องจำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะจะมาว่าดีมากเลยเพราะสติคือความระลึกได้ก็ธรรมดาก็ต้องมีสิ่งที่จะระลึกได้ใช่ไหมถ้ามีความระลึกได้แต่ไม่มีอะไรจะระลึกมันก็ไม่ได้เหมือนกันท่านก็เรียนรู้จากหนังสือด้วยจากการฟังด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากความสุขความทุกข์ในชีวิตมีปัญหาอะไรมันเกิดจากอะไรจากเหตุจากปัจจัยอะไรเราแก้แล้วก็แก้อย่างไรเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นด้วยแล้วก็พยายามแบ่งปันความรู้ความเข้าใจของเราให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยยิ่งมีความสุขมากคำพูดของเรานี่มีกำลังมากทีเดียวการให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลมากเพราะคนที่มีจิตใจที่ยังอ่อนแอถ้าเขาได้กำลังใจจากผู้มีจิตใจแข็งแกร่งเขาบางทีเขาสามารถลุกพ้นไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะในขณะที่เราให้ความรู้ให้เวลาให้กำลังใจถึงแม้ว่าเราเองก็ยังไม่เก่งกาจอะไรมากในขณะนั้นเราก็เป็นเนื้อนาบุญของเขาเขาก็ได้อะไรดีขึ้นเพราะเราจิตใจของเขาได้มีความสุขความสว่างเพราะเราช่วยเพราะนั้นเหมือนกับว่าเราเป็นเนื้อนาบุญเล็กๆของเขาได้ท่านประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นให้ดำเนินไปพร้อมๆกันชำระจิตใจของตัวเองชำระกายชำระวาจาค่อยๆพัฒนาแล้วเราก็พัฒนาชุมชนของเราด้วยพัฒนาประเทศชาติของเราด้วยนี่ก็เป็นกลายเป็นอันนึงอันเดียวกันเป็นกระบวนการที่กลมกลืนไปในทุกระดับตั้งแต่ระดับตัวบุคคลไปถึงระดับประเทศชาติแล้ววันนี้ต่อมาก็ได้ให้ขอคิดเพียงเล็กน้อยคงจะพอสมควรเวลาไม่ถึงเอาที่ไหน